İnsanlar beni görmeden ölsem ne olur? Bitsin bebeğim bu acık beni öldürüyor. Bak sigara ve depresyon benim arkadaşım. Ama onlar da duygularımı sömürüyor günden güne. Her gün her saat her dakika ölüyorum yeniden günden güne. Biliyorum sorumu ama dertlerim bitmedi bitmeyecek. Kimleri çekilmiş hayalleri taşıyorum sırtımda. Bilmedim sorumun böyle biteceğini. Görmedim üzgünüm hatalarımı. Ben de insanım olabilir hatalarım. Bir gemideyim batıyor benim yüzümden. Uğursuzluk gözlerimden geliyor biliyorum. Ama denemekten de yoruluyorum artık. Ben çekiyorum hep dertlerimi batıyorum dibe. Ruhum acı içinde bedenime gelince bıraktım bir köşeye. Alkolü kafama dikince bıktım ben dertlerin hep beni ölüme götürmesinden. Biliyorum çıkışı var ama çok yorgunum. Dokunduğum her şey batıyor benim gibi. Uzaklaşıyorum insanlardan tek tek. Gözlerimde hayatın dibi. Düşüncelerimde ise hayatın cehennemindeyim. Artık düşlerimde yoksun. Herkese kolayken bir bana mı çoksun mutluluk söyle. İnandığım her şeyi aldı ellerimden hayat. Düşüncelerimden uzaktayım. Gerçeklere yakın artık düşünemiyorum. Sen düşün nasıl durumdayım. Her gün ölüyorum. Her gün ölüyorum ama sebebini bilemiyorum. Canım çok acıyor tanrım. Neden bana yardım etmiyorsun söyle. Sigara ve depresyon beni ölüme götürüyor. Yine de hiçbirini yanımdan eksik etmiyorum. Sigara ve depresyon beni öldürüyor. Yine de sonumu bile bile yürüyorum Sigara ve depresyon hayatımı yönlendiriyor. İkisi de beni içten içe öldürüyor. Sigara ve depresyon, sigara ve depresan. Hayatım bu ikisi arasında gidip geliyor. Sigaram bitince depresyon başlıyor. Sigara yakınca depresan atıyorum. Yine de görebiliyorum, ölebiliyorum her gün. Sonunda bir karanlık. Yıldız gibi parlıyordu eskiden hayallerim. Şimdi karanlık zihnimin içi de. Beni sen bıraktın bu karanlığın içinde.